शब्दों की चाक पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत है। आज के कार्यक्रम के संचालक हैं शिफाली गुप्ता और अभिषेक ओझा। तो आइए सुनते हैं शब्दों की चाक पर। प्रस्तुत है हम शब्दों की चाक पे की नई कड़ी लेकर। इस बार का विषय है परिवर्तन का बोझ। किसी बनी बनाई संरचना, विधि विधान, नियम कानून या जीवन शैली में जब भी परिवर्तन आते हैं या किसी कारणवश परिवर्तन किए जाते हैं तो ज्यादातर परिणाम शुरू शुरू में बोझ की तरह ही महसूस होते हैं। कुछ वक्त बीत जाने पर जब हम उस बदलाव को सही से ठोक पीट कर देख चुके होते हैं तभी हमें मालूम पड़ता है कि यह ऊंट किस करवट बैठा है। परिवर्तन सच में एक ऊंट है, एक पिंजड़ा है भविष्य का। आइए इस पिंजड़े को विश्व दीपक के शब्दों में समझने की कोशिश की जाए। परिवर्तन एक पिंजड़े की तरह है जिसमें कैद है भविष्य का कोई तोता। वह तोता जो रंग बदलता है अपने इर्द गिर्द की हवा के हिसाब से। वह तोता जिसकी तंदुरुस्ती का पलड़ा उसके जायके से भारी है और उसके हाव भाव इस पर निर्भर करते हैं कि उसे चना मिला है या मिला है आखिरी रोटी का आखिरी निवाला। यूं कहें तो परिवर्तन की खुशहाली या तंगहाली उसके रहनुमाओं, उसके रखवालों के हाथों में है। लेकिन हमें उस तोते का इतना ख्याल होता है कि हम हर पल डरते होते हैं एक अनदिखे अनसुने बाज से। इसलिए हम निकाल कर उन खिड़कियों की सलाखें वहां चुनवा देते हैं दीवारें ताकि उस तोते के तोते न उड़ जाएं। फिर तो बस सांस ही लेता रह जाता है वह तोता, या शायद उतना भी नहीं। हम इस तरह भूल जाते हैं तोते को और नजर रखते हैं बस पिंजड़े पर। अब यह पिंजड़ा तब्दील हो चुका होता है भानुमति के पिटारे में। इस पिटारे से फिर कब, क्या, कैसा तोता निकले, जिंदा या मुर्दा, किसे पता। ऐसे में भविष्य बन जाता है बोझ परिवर्तन के लिए और परिवर्तन हमारे लिए। चलो आओ इस पिंजड़े की खिड़कियां खोलें और दें भविष्य के तोते को जिंदा दिली के जामुन। फिर देखो कैसे उचककर परवाज भरता है यह तोता परिवर्तन के पिंजड़े के साथ। फिर कहो काहे का बोझ। जिस तरह अभी हमने परिवर्तन के बोझ बनने के कारण को जांचा परखा और तरीके बताए कि किस तरह इससे निपटा जा सकता है, उसी तरह हमारे कई सारे कवि मित्रों ने इस परिवर्तन को ज्यादातर स्थितियों में अच्छा ही बताया है। फिर भी हम चाहेंगे कि पहले यह देखा जाए कि किन किन हालातों में यह परिवर्तन बोझ की तरह उभर कर आया है, क्योंकि आज का मुख्य विषय यही है। कहते हैं कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है, लेकिन कई बार वक्त का यह बदलाव उम्र को इस तरह झकझोर देता है कि अच्छी खासी हड्डियां मरहम की मोहताज हो जाती हैं, और तब अगर अपना ही खून अपना मरहम छीन ले तो दुख कुछ यूं निकल कर आता है। सुनते हैं शेफाली गुप्ता के शब्दों में। चलना जिसने सिखाया बैठा है वही आज जीवन के पत्थर पर सर रख और बहते हैं आंसू अविरल उसकी कोमल हो चुकी आंखों से। हाथों में लेकर हाथ जिसने बढ़ाया उत्साह मेरा हर कदम हर डगर उसकी बोझिल हो गई राहें आज और ताकता है वो कहीं शून्य में हजारों प्रश्न मन में लिए। समाज है आईना उसका क्योंकि जितनी बातें करता वो समाज दोहराता उसे मगर और भी कड़वाहट के साथ और भी मिर्च मसाले के साथ उसका दर्द और संवेदनाओं को कहीं अंधे गहरे कुएं में फेंक। वक्त बदला बदल गए हालात बदला नसीब जो थे ईश्वर रूप सहन नहीं होता उनका यह स्वरूप। कलयुग या कौन सा युग कहूं मैं इसे नाम क्या दूं नहीं पता मेरे ईश्वर ने दुख सौंप दिया मेरे ही ईश्वरों में। अब किस ओर सर उठाऊं जमी या आसमान सब ही मिल गए अब किस ओर नमन करूं मैं कौन बदल डालेगा यह लकीरें क्या वही जो बदलता है हर युग को। कई बार आपको मरहम से ज्यादा बस दो मीठे बोलों की जरूरत होती है। आप यह उम्मीद इसलिए करते हैं क्योंकि आपने अपनी पुरखों से वो बोल साझा किए हैं, लेकिन नए वक्त में आपको ये मौके नसीब नहीं होते। फिर आप वही महसूस करते हैं जैसा नीलिमा शर्मा जी की दादी कर रही हैं। मां खाना बनाती थी, पहली थाली भगवान की, दूसरी दादा दादी की लगाती थी। कुछ भी मीठा बनता था तो पहला कौर दादी का होता था, पहला फल दादा के हाथ लगता था। हम बच्चे मुंह बाय करते थे इंतजार, कब दादा दादी कह दें कि बेटा अब बस और नहीं चाहिए, और हम टूट पड़े थाली पर। मिठाई और फल की कटी फांक पर हम यूं ही देखते देखते जवान हो गए। रसोई के बर्तन भी क्या से क्या हो गए। अब मां चूल्हा नहीं फूंकती उपलो वाला, अब मां घंटों नहीं लगाती दाल पकाने में। आज भी रसोई मां के ही हाथों में है, आज भी मां के हाथ का स्वाद है उसमें। अब मां दादी बन गई है और पापा दादा। मां आज भी पहली थाली लगाती है तो वह उनकी बहू अपने बेटे को दे आती है। स्कूल जाना है उसको, भगवान तो घर पर ही रहेगा। पापा रिटायर हो चुके हैं, बाद में भी खा लेंगे। भाई को ऑफिस जाना है। दूसरी थाली में जल्दी से खाना परोसती है। मिठाई का हर भाग पहले बच्चों को जाता है, फिर उनके माता पिता को। फल भी सबसे पहले, सारा दिन मर खप कर पैसे कमाने वाले बहू के पति को। मां कभी अपने लिए थाली नहीं लगा पाई, पोते के थाली में बचे हुए खाने से ही तृप्त हो जाती है। पापा सबके जाने का इंतजार करते हैं, फिर थकी हुई मां को सहमी सी आवाज में कहते हैं, चाय मिलेगी क्या? लोग कहते हैं परिवर्तन आ गया है। हां, परिवर्तन आ ही गया है। पहले मां भगवान और दादा दादी की थाली लगाती थी, अब खुद दादी बनकर पहले बेटे बहू और पोते को खिलाती है। सबके जाने के बाद झूठे बर्तन समेटते हुए बुदबुदाती है, क्योंकि जमाना बदल गया है और इस परिवर्तन के बोझ के सहते हुए जिंदगी को जिए चली जाती है। फिर देखते देखते वह वक्त भी आ जाता है जब आपको वक्त के बदलाव से घृणा से होने लगती है। ऐसा तब होता है जब उम्र आगे बढ़कर बुलाती है आपको, लेकिन आपका शरीर हेलडुल तक नहीं पाता। मैं यहाँ पर विभा रानी श्रीवास्तव जी की कविता इस दुआ के साथ पढ़ना चाहूंगी कि इस बुरे और भारी वक्त में उन्हें और उनके पूरे परिवार को हिम्मत हासिल हो। परिवर्तन बोझ बना बुजुर्गों के लिए, अंग शब्द शिथिल पड़े, मौत मांगे अपने लिए। ये कैसी जिंदगी, न हिल डुल सके और न खा पी सके, उपकरणों के माध्यम से बस किसी तरह कृत्रिम सांस ले सके। परिवर्तन के पहले इतनी लंबी उम्र न होती थी, हैजा प्लेग में गांव के गांव साफ हो जाते थे। पिछली तीन कविताओं से यही पता चल रहा है कि वक्त का परिवर्तन बुढ़ापे के लिए बोझ है। मैं भी यही मान लेता अगर मैंने रंजू भाटिया जी का यह अलग सा तेवर न देखा होता। वे मजाकिया लहजे में ही बहुत बड़ी बात कह गई हैं। तोड़ा नहीं है बुढ़ापे ने कमर को, यह तो अपनी बीते दिनों को तलाश करने के लिए हमने इसे झुकाया है। दोस्तों, समझना न इसको परिवर्तन उम्र का, बस गुजरा जमाना याद आया है। जहां का अब के जब उन्होंने हमारी आंखों में तो कहा मोतिया उतर आया है। कहा हमने करवाओ इलाज अपनी नजरों का, यह तो बीते दिनों को याद करके आंसुओं का झिलमिल साया है। समझना न इसको परिवर्तन उम्र का, बस गुजरा जमाना याद आया है। नहीं ला सकता है कोई बीते दिनों को वापस, यह सोचकर दिल जो कभी मुरझाया है, तभी किसी ने पलट के दी आवाज तो फिर से सारा माहौल गुनगुनाया है। बीते हर लम्हा खुशी का दोस्तों की महफिल में, दर्द को यूं ही थपका थपका के सुलाया है। समझना न इसको बदलाव उम्र का, बस गुजरा जमाना याद आया है। मेरी सूनी रात के तारे, हाय कहाँ गए। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पलछिन। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। चलिए वक्त के बदलाव से उम्र को न जोड़कर दशकों और युगों को जोड़ा जाए, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की बात की जाए, पुराने समाज और नए समाज पर की जाए टीका टिप्पणी, और दीपाली पंत तिवारी देशाजी के शब्दों में पूछा जाए कि जमाना आया कैसा। बदल गया है सब कुछ, न रहा कुछ पहले जैसा, समाज हुआ है भ्रष्ट, हाय जमाना आया कैसा। परिवर्तन के बोझ तले हम सब दबे हैं ऐसे, सभ्यता संस्कार जैसे शब्द छूटे हैं बहुत पीछे। आज तो मॉडर्निटी का बोलबाला है, जो कहे सच उसका मुंह काला है, हाय राम ये बदलाव है कैसा। बदल गया है सब कुछ, न रहा कुछ पहले जैसा। चोर उच्चकों को जनता वोट देती है, सांप निकल जाए तब लकीर पीटती है, वादों का झुंझुना नेजा बजाते हैं, अपने इशारों पर जनता को नचाते हैं, बीती बातों पर अब पछतावा कैसा। बदल गया है सब कुछ, न रहा कुछ पहले जैसा। औरत की असमत घर में ही लूट लेते हैं, इसकी तोहमत भी उसके सर मरते हैं, सरे आम लड़कियों को रुस्वा किया जाता है, गरनामे हो जवाब तेजाब छिड़का जाता है। बोलो कब तक चलता रहेगा ऐसा, बदल गया है सब कुछ, न रहा कुछ पहले जैसा। अमीरों ने तन ढकना छोड़ दिया है, गरीबों को कपड़ा ही कब मिला है, बुजुर्ग दूध की कीमत से घबराते हैं, बच्चे बियर पीकर झूम जाते हैं। तौबा तौबा यह दिन दिखाया कैसा, बदल गया है सब कुछ, न रहा कुछ पहले जैसा। इन आंखों में अब नहीं है हिम्मत कुछ और देखने की, कांधे भी झुक गए हैं इस परिवर्तन के बोझ तले ही। हे प्रभु तुम ही करो कुछ चमत्कार, आकर उठाओ इस परिवर्तन का भार। ऐसा जमाना आ गया है कि जहां हम पहले अतिथियों को खाना खाकर जाइएगा कहा करते थे, वहीं अब खाकर ही आए होंगे कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हमारी नजरों में रिश्तों के मायने तक बदल रहे हैं। तभी तो पूनम जैना कासलीवाल जी कहती हैं कि तेरे मेरे जीने की कहानी बदल रही है, एक की कमाई पर चलता था घर, अब सबकी भी कम पड़ रही है। नजर बदल रही है, नजरिया बदल रहा है, नजरअंदाज करने का तरीका बदल रहा है। कहते थे कभी खाकर जाना, अब सुनते हैं आप खाकर आए होंगे। बातें होती थी आमने सामने कभी, अब हर किसी से नजरें चुरा कर मिला रहे हैं। पोशाक बदल रही है, पहनावे बदल रहे हैं, छिपाने की बजाय दिखाने के अंदाज बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, नाते बदल रहे हैं, जन्म जन्मांतर के साथी बदल रहे हैं। इसमें आश्चर्य क्या और अचंभा क्यों, वक्त के साथ हम भी बदल रहे हैं। कहूं इसे परिवर्तन, कहूं इसे आशीष या मानू बोझ, नहीं जी सकते परिवर्तन के बिना, सृष्टि का यह शाश्वत नियम। हाँ, परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है, तभी तो यह मनु और श्रद्धा के वक्त से चलता आ रहा है। हाँ यह नियत है, फिर भी इतने से हम इसे अच्छा तो नहीं कह सकते। हमारे आसपास जो हो रहा है उसकी कहानी तो कुछ और ही है। रश्मि प्रभा जी ने परिवर्तन के दुष्परिणामों का मानो कच्चा चिट्ठा ही खोल दिया है। आदम हव्वा मनु श्रद्धा सतयुग द्वापर वेद उपनिषद विविध गतिविधियां, परिवर्तन वक्त की मांग थी, पर हर परिवर्तन में एक सूत्र टूट गया, भाग्य का एक सूरज डूब गया। उठती इमारतें सत्य का आईना नहीं, सच तो नींव से बाहर पड़े मलबों में दफन मूक मृत दुष्टा होता है। प्रकृति आरंभ का प्राकृत रूप था, पर शनही शनही होते आविष्कारों ने पहले सौंदर्य को एक खूबसूरत आवरण दिया, तदनंतर वह जानलेवा हो गया। मांग ने समय से पूर्व समय से परे फलों और सब्जियों को 12 मास कर दिया, जो स्वाधीन तो हुआ ही कई बीमारियों का सूत्रधार हुआ। सोच से परे कीमत जिसने खरीद लिया वह महान हुआ। गर्म रोटी एक सब्जी खाट खुली हवा और खपरेल छत के नीचे एक परिवार चंद सिक्कों में मुक्त सांसें लेता था, परियों के सपने देखता था, अतिथि को देव मानता था। पर परिवर्तन ने पैसों की मारा मारी कर दी, सुकून छीन लिया अपने देश की मिट्टी, गांव की मिट्टी छूकर सजल होते चेहरे विदेशी हो गए। तम तम बैलगाड़ी बस कार रेलगाड़ी स्लीपर एसी विमान फर्क मिटे और दुश्मनी बढ़ गई, आदर खत्म हो गया। झोपड़ी से निकलने वाले रत्न चोर उच्चके हो गए, भिखारियों का व्यापार हो गया। कुछ शब्द घर की परिधि में बहिष्कृत थे, वे इस कदर आम हुए कि लिहाज मिट गया। शानो शौकत की जिंदगी की ख्वाहिश में घर के दरवाजे बंद हो गए, शक के दायरे में अपने भी पराए हो गए। रेडियो टीवी वीडियो मोबाइल इंटरनेट विकास हुआ, पर मानव रोबोट बनकर रह गया। कुरीतियां कायम रही, नारे लगाते लोगों ने आंखें बंद कर ली। उचित बात कहने करने में डर लगने लगा, गरीब इतना गरीब हो गया कि पंछियों की तरह लुप्त हो गया। और जिसे बढ़ना था वह हाथ में मोबाइल लिए क्राइम करने लगा। अंग्रेजों ने जीना दुश्वार किया था पहले, अनाज गोदामों में उनके लिए बंद थे, आज अपने उसे छीन रहे, अच्छी चीजें बाहर भेज रहे। पहले वेदों का ज्ञान देने वाले ऋषि थे, अब मैं तुम्हारा भगवान हूँ कहने वाले गुरु हो गए। परिवर्तन कौन नहीं चाहता, परिवर्तन जरूरी है, पर जो परिवर्तन यहाँ से वहां तक दिख रहा है वह तांडव कर रहा है। डगमग डोलती धरती विनाश संदेश दे रही है। छोटे से घेरे में गमले से बना बगीचा मेघों का आह्वान करे भी तो किधर से। आकाश और धरती का रिश्ता ही खत्म होता जा रहा है। उन्नति की चाह में जो परिवर्तन हमारे आगे है वह पारिवारिक सामाजिक प्राकृतिक आर्थिक हर तरह से एक बोझ है, और हम सब एक रोगी अनसुनी बीमारियों के जोला इलाज है और संक्रमित। मुकेश कुमार सिन्हा जी इसी पीड़ा से जूझते नजर आते हैं। उन्होंने प्यार का पुराना रूप देखा है, लेकिन परिवर्तन की इस मार ने प्यार को मन से तन और रूह से देह तक ला छोड़ा है। तुम नहीं तो और सही कि प्रवृत्ति प्यार के इस नए रूप के लिए बड़ी ही घातक है। जिंदगी बदली, बदली सोच, बदला संबंध और उसका मूल्य, तभी तो मन के अंदर झंकृत करने वाला बदला वीणा का राग। पर क्या बदल सकता है प्रेम या प्यार? बदल सकता है उससे जुड़ी खुशियां अपार, लेकिन कहना होगा वो भी बदला। बदल गई प्रेम के लिए जीने मरने की कसमें, बदला प्रेम में प्रस्फुटित होता त्याग प्रतीक्षा वायदा। यथार्थ की धरातल पर आ पहुंचा प्यार, सपनों की दुनिया बदलकर दिखने लगी स्वाभाविकता, दिखने लगा प्यार के पार की जिंदगी। अब दैहिक सौंदर्य और बिताए गए अंतरंग क्षण बदल देते हैं रूप प्रियतमा का, इसलिए लगता है बदल गया है प्रेम का स्वरूप। पहले बनते थे प्यार में ताजमहल, पर बदल गए वो प्रेम समीकरण। पहले की तरह नहीं होता कोई मजनू या रांझा, अब तो कहते हैं लैला या हीर, नहीं तो कोई और ही आ जा। यहां तक कि सांसें भी महसूस करने लगी सच्चाई कि कोई नहीं वो नहीं तो कोई और सही। सच में कितना बदल गया है प्यार, प्यार ही है ना। एक वो दिन भी थे, एक ये दिन भी है, एक वो दिन भी थे, एक ये दिन भी है, एक वो एक ये रात है, रात ये भी गुजर जाएगी, रात ये भी गुजर जाएगी। एक वो दिन भी थे, एक ये इस परिवर्तन ने क्या क्या गुल नहीं खिलाए, किस किस को अपनी चपेट में नहीं लिया। सच कहें तो वक्त और सोच के इस परिवर्तन से कोई भी अछूता नहीं रहा है। कुदरत से लेकर कलम तक इसके बोझ तले दबे हुए हैं, दबे जा रहे हैं। हर्षवर्धन वर्मा जी आने वाली सदियों को इस बोझ से आगाह कर रहे हैं। परिवर्तन का बोझ सहेंगी आती सदियां, सहकर हमको याद करेंगी आती सदियां। हमने जो अपनी नदियों की हालत कर दी, माँ की क्या सूरत देखेंगी आती सदियां। जंगल उनसे अपनी पूरी कीमत लेगा, सांसें भी बाजार से लेंगी आती सदियां। प्यार फिजा का भाव बना उड़ता है देखो, रिश्तों के माने पूछेंगी आती सदियां। घर का आंगन छोटा करते जाते हो तुम, दरवाजे तक कैद रहेंगी आती सदियां। खेल जो हम ये मोल भाव का खेल रहे हैं, बाजारों में बिक जाएंगी आती सदियां। आगाह करते करते अपने हौसलों और हादसों से गुंजन श्रीवास्तव जी अपना दर्द बयां भी कर रही हैं और उम्मीद कर रही हैं कि ये हौसले उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। परिवर्तन का बोझ सताए है मुझे, कभी सुबह कभी शाम। दिखाए है मुझे जिंदगी के रंग, दिखाए है मुझे तजुर्बाए हालात, कराए है मुझे कभी मिली खुशियों की रंगीन महफिल, कभी अश्कों के जाम पिलाए है मुझे। सुन के मेरा अफसाना क्या करोगे ऐ दोस्त, तुम भी जो रो दोगे तो कौन चुप कराएगा मुझे। तुम न जानो कि हकीकत क्या है, मेरे हादसे ही तो ढहने से बचाए है मुझे। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी घटना से दूसरों को आगाह करते हैं, लेकिन आप खुद उसके इतने आदी हो जाते हैं कि आपका डर जाता रहता है। राजेंद्र तेला जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। किसके रोके रुका है परिवर्तन, फिर बोझ कैसा, बदलता रहता है माहौल फिर गम कैसा। परिवर्तन नियम संसार का, जितना जल्दी जो भी स्वीकार ले उतना ही अधिक मुस्कुराएगा, परिवर्तन से फिर कभी नहीं घबराएगा। ऐसे में फिर आप खुद से ही पूछ बैठते हैं कि क्या सच में परिवर्तन बोझ है। आप निर्धारित ही नहीं कर पाते कि आखिरकार यह वरदान है या अभिशाप। फिर आप सरस दरबारी जी की तरह ही उलझ कर रह जाते हैं। परिवर्तन को जब भी आंका है, खुद को उलझा हुआ सा पाया है। क्या यह वरदान है, यह है अभिशाप जो हमारी जिंदगी में आया है। कभी लगता हुआ एक नश्तर सा जिसने हर जिंदगी को भेदा है, सीने में अब तलक जो थे महफूज, हर उस जज्बात तो एहसास को छेदा है। कभी लगता मुझे गुबार सा वो जख्मों को फिर से ताजा करता है, कसक बन के जो पल रहा दिल में उसे आहों की शक्ल देता है। कभी मायूसियों के झुरमुट सा वक्त की झुर्रियों में रहता है, तन कर सीखा था जहां चलना उन्हीं गलियों में कैद रहता है। कभी लगता एक वरदान है वह सरहदों पार जा मिलाया है, वसुधा को बना के एक कुटुंब, स्वप्न यह सच कर दिखाया है। चलिए माना कि परिवर्तन बोझ है, लेकिन यदि परिवर्तन शाश्वत है, जीवन का अभिन्न अंग है, तो क्या इसे खुलेआम मुंह पर बोझ कहना सही है? क्या इसमें एक भी अच्छाई नहीं? क्या इसने हमें कुछ नहीं सिखाया? सीमा सिंघल सदा जी की माने तो बहुत कुछ सिखाया है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, जीवन का अभिन्न अंग है परिवर्तन। फिर थोड़ा तो मुश्किल है इसे बोझ कहना, मन माने या ना माने। परिवर्तन की बयार कभी कभी सुकून भी ले आती है, यदि ऐसा ना होता तो हम गतिमान कैसे होते। वक्त के साथ चलते नहीं बल्कि ठहर जाते। घुटनों के बल चलना, गिरने से पहले संभलना, सीखा है हमने माँ की गोद से उतरकर। जागने से पहले सोना, लेने से पहले देना, हंसने से पहले मुस्कुराना। जीवन और मृत्यु, यह कालचक्र सभी के लिए एक जैसा है। हमने सीखा है तो सिखाया है हमें परिवर्तन ने। साक्षी ही नहीं हम वरन इसके हिस्सेदार भी हैं। प्रकृति का परिवर्तन जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जब संस्कृति और हमारे विचारों में परिवर्तन आता है तो हमें अपनी विरासत खतरे में लगती है और वही भय फिर बोझ का रूप ले लेता है। हम घबरा जाते हैं। संयम का पात्र धीरता की डोरी से बंधा हुआ खुद को बलवान समझने के साथ यह चाहत भी रखता है कि हमने जिन संस्कारों की माटी में खुद को बड़ा किया है उसका सम्मान जीवन पर्यंत बना रहे। तो यह कैसे निश्चित किया जाए कि बुराइयों को हटाकर अच्छाइयों को सामने लाना है? खुद में क्या परिवर्तन लाने हैं कि वक्त का यह परिवर्तन बोझ न बन पाए? नहीं मालूम, कोई बात नहीं, राजेश कुमारी जी खुद बता रही हैं। परिवर्तन बोझ बन जाता है जब इंसान की आकांक्षाओं और लिप्साओं का आवरण उसकी महत्ताओं को ढक लेता है और जिंदगी की खुशियों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। क्यों ना हो, प्रकृति से छल का दंड तो उसे भुगतना ही पड़ेगा ना। भगवान ने तो परिवर्तन को वरदान के रूप में परिभाषित किया है। सीखा है हमने परिवर्तन वक्त के चक्र से, मौसम से, ऋतुओं से, चांद सूरज से, हवाओं से, पेड़ पौधों से। परिवर्तन ही तो आगे बढ़ने की पगडंडियां बनाता है। परिवर्तन ही पुराने महत्वहीन ढर्रों से निकलकर नए आयाम गढ़ने की ओर अग्रसर करता है। परिवर्तन ना हो तो मानव कूप मंडूक ही बनकर रह जाता है। हाँ, मैं मानती हूँ जिस परिवर्तन से समाज का ढांचा और जीवन समृद्ध बने वो वरदान है, और जिस परिवर्तन से अपना अहम, अपना अस्तित्व खतरे में हो वो बोझ बन जाता है। यानी कि वही परिवर्तन अच्छा परिवर्तन है जिसे जीवन में सुधार आए, और जीवन में सुधार लाने के लिए अपने अंदर झांकना पहली शर्त है। इसका मतलब यह हुआ कि आप जब तक अपने अंतस में परिवर्तन नहीं लाएंगे, बाहर के बदलाव आपको परेशान ही करते रहेंगे। इसीलिए वंदना गुप्ता जी कहती हैं कि परिवर्तन समाज में हो, संबंधों में हो या हृदय में, सब सतही तो है। जब तक ना खुद की पहचान की, जब तक ना खुद में बदलाव किया, जब तक ना आत्म स्वरूप पहचाना, परिवर्तन ना सुख कर हुआ। परिवर्तन कभी बोझ हुआ तो कभी क्षणिक सुख कर, मगर स्थायित्व ना उसे प्रदान हुआ। वास्तविक परिवर्तन तो वो ही होता है जो नित्य हो, शाश्वत हो, सुखद हो, स्थायी हो, और स्वयं की खोज बिना हुआ परिवर्तन शिव की तीसरी आंख हुआ, जो जब भी खुली सब भस्मी भूत ही किया। जब तक ना तीसरी आंख का भेद जाना, तब तक ना परिवर्तन समाधिस्थ हुआ। जब तक ना ज्ञानोदय हुआ, जब तक ना मैं भस्मी भूत हुआ, जब तक ना तीसरी आंख उर्फ ज्ञान उर्फ दिव्यता का भान हुआ, ना ही कोई परिवर्तन चिरस्थायी हुआ। तेज का तेज में परावर्तन ही वास्तविक परिवर्तन है। आपके अंतस में परिवर्तन का बाहर के परिवर्तन से सामंजस्य होना चाहिए, और यदि यह बाहर कोई कुदरत या वक्त ना होकर किसी और का अंतस हो तो फिर तो यह साथ लाजिमी है। निधि टंडन जी इसे तुम और मैं के माध्यम से समझा रही हैं। तुम और मैं जब साथ साथ बदलते थे परिस्थितियों के, तब अच्छा लगता था। यह परिवर्तन का बोझ भारी है। जहां जब हम बदले तो हैं जरूर, पर तुम अलग मैं अलग, तुम होते थे साथ तो सब अच्छा लगता था, बदलाव भी। तो यह कह सकते हैं कि अगर सब कुछ सही हो तो परिवर्तन से कोई नुकसान नहीं, उल्टे इसके फायदे ही हैं। सरस्वती माथुर जी की माने तो यह जिंदगी में खूबसूरत बदलाव लाता है। परिवर्तन एक पल है, जीवन की हलचल है, आने वाला एक सुंदर कल है जो मन को देता है नया मोड़, नई मंजिल पर पहुंचाने को है एक नया दौर, नई शक्ल पाता है जिंदगी में खूबसूरत बदलाव लाता है, नीरसता दूर भगाता है। बोझ नहीं है यह तो बहाव की है धूप, धार है गंगा की, समय की बिजली है, वायु का हिलोर है, समय का फूल है जिस पर परिवर्तन की रंग बिरंगी तितलियां उड़ती हैं फर फर फर फर फर। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चलते भी राह है। चलेगा तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, चलना होगा, तुझको चलना होगा, चलना होगा। अंत में मैं राजेश सक्सेना रजत जी की इन पंक्तियों से इस चर्चा का सारांश निकालना चाहूंगा, जिनमें वे कहते हैं कि यह परिवर्तन मृत्यु के बाद शरीर बदलने जैसा सुखकर है। यह कोई बोझ नहीं बल्कि जीवन संवर्धन है। पाप पुण्य की परिभाषाएं बदल रही है परिवर्तन। हे मानव, यह बोझ नहीं है, है जीवन का संवर्धन। जैसे तुम न्योछावर होकर ईश्वर की भक्ति करते, शिक्षा गुरु से जो भी मिलती पर अपने ढंग से बचते, वैसे ही परिलक्षित होता है चहुं ओर ये परिवर्तन। पाप पुण्य की परिभाषाएं बदल रही है परिवर्तन। हे मानव, यह बोझ नहीं है, है जीवन का संवर्धन। जैसे कोई मृत्यु प्राप्त कर इस काया को बदले है, नए रूप में जीवन के अनुपम क्रंदन में सजले है, वैसे ही अनुदय धैर्य तरंगो साबड़ पाओ स्पंदन, पाप पुण्य की परिभाषाएं बदल रही है परिवर्तन। हे मानव, यह बोझ नहीं है, है जीवन का संवर्धन। जो जितना अनुगामी और विस्तार चेतना का रखता, जो ज्ञान चक्षु को ऊर्जा देकर सूक्ष्म दूर दृष्टि रखता, वही एक संरक्षक बनकर पलने देता परिवर्तन। पाप पुण्य की परिभाषाएं बदल रही है परिवर्तन। हे मानव, यह बोझ नहीं है, है जीवन का संवर्धन। चलिए तो पटाक्षेप करते हैं इस चर्चा का, इस महफिल का, इस कविता यात्रा का, जिसमें कुल 18 कवियों ने हिस्सा लिया। आज की कड़ी इस मायने में खास रही कि शुरुआत तो विषय से हुई थी, लेकिन अंत होते होते हमने चर्चा का विषय अपने हिसाब से थोड़ा बदल लिया। हाँ, इतना है कि हम विषय के मूल भाव से नहीं भटके, हमने परिवर्तन पे ही बातें की। और इन सब बातों में सबसे जोरदार और असरदार जिनकी पंक्तियां रही, उनके नाम है वंदना गुप्ता एवं हर्षवर्धन वर्मा। दोस्तों, हम इन दोनों में से किसी एक को कमतर कहने की गुस्ताखी नहीं कर पाए, इसीलिए दोनों को शीर्ष कवि घोषित करते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे भी खुली न थी के हाय धूप ढल गई पाँव जब तलक उठे के जिंदगी फिसल गई पात पात झल गए के शाख शाख जल गई चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए सपन हो दफन गए साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे शबाब था के फूल फूल प्यार कर उठा क्या कमाल था के देख आईना।